Pis domuzlar diyen adam tek tek yüzlerine baktı. O şahane vücudunu indir aşağı artık dedi Wilson. Bayanı uyutacağından hiç kuşkum yok. Domuz dedi adam. Söyleyecek başka bir şey bulamıyor musun? Dedi Frank. Domuz diye bıktırdın insanı. Üşütmeden in aşağı artık. Senin gibi şahane bir göğsüm olsaydı böyle rüzgarlı bir gecede dışarı çıkmaya cesaret edemezdim doğrusu. Adam yüzlerini hatırında tutmak istercesine bakıyordu. Bizi hatırlayacaksın merak etme dedi Frank. Sen unutsan bile biz hatırlatırız nasıl olsa. Pis herif dedikten sonra adam dönüp aşağı indi. Kim bu? Diye sordu Johnny Gardner. Bir yerlerden gözüm ısırıyor sanki. Ben onu tanırım, o da beni, dedi Frank. Berbat biridir. Kim olduğunu hatırlamıyor musun? Yarın biri işte. Onun ötesinde kim olduğunun ne önemi var sanki? Yok herhalde, dedi Thomas Hudson. Siz ikiniz de fena saldırdınız ama herife. Hıyarlara öyle davranmak gerek. Üstüne atlayıp aptala çevireceksin ama biz öyle pek kabalık filan da yapmadık ona. Kendisinden pek hoşlanmadığını açık açık belirttin ama. Bir havlama duydum, dedi Roger. İşaret fişekleri köpeğini korkuttu galiba. İşaret fişeklerini atmayı bırak artık Frank. Biliyorum kötü bir şey yapmıyorsun ama zavallı bir köpeği korkutmanın anlamı da yok. O havlayan karısıydı, dedi Frank. Haydi gelin bir tane de kameranın içine atıp şu aile sahnesini bir aydınlatalım. Ben kirişi kırıyorum, dedi Roger. Senin bu şakalarından hiç hoşlanmıyorum. Otomobilli şakaları gülünç bulmam, sarhoş pilotları komik bulmam, köpek korkutmayı ise hiç komik bulmam. Seni tutan yok, dedi Frank. Son günlerde iyice can sıkmaya başladın artık zaten. Öyle mi? Elbette. Tom'la senin bu vaaz verir gibi davranışların yok mu? İnsanın eğlencesinin içine ediyorsunuz. Eskiden ne güzel bilirdiniz eğlenmeyi. Şimdi kimseye rahat vermiyorsunuz artık. Sen ve senin bu yepyeni toplumsal vicdanının... Demek Brown'un iskelesini ateşe vermemek toplumsal vicdan oluyor ha? Elbette. O da onun başka bir görünümü işte. İyice tutulmuşsun sen bu hastalığa. Zaten kıyı boyunca senin için söylenenleri duydum. Johnny Gardner Frank'e, neden tabancanı alıp başka bir yere oynamaya gitmiyorsun diye sordu. Sen kabalaşana kadar hepimiz güzelce eğleniyorduk işte. Demek sen de aynı hastalığa tutuldun ha? Yavaş ol, diye Roger arkadaşını uyardı. İçinizde eğlenmeyi seven bir tek ben varım. Siz yaşını başını almış dini manyaklar, toplumcular ve ikiyüzlüler... Rupert iskeleden eğildi. Kaptan Frank. Tek dostum Rupert benim. Frank başını kaldırdı. Evet Rupert. Kaptan Frank, vali ne olacak? Yakacağız onu Rupert dostum. Tanrı sizden razı olsun Kaptan Frank. Biraz daha rom ister misiniz? Şimdilik yeter Rupert. Herkes yatsın şimdi. Herkes yatsın diye buyruk verdi Rupert. Yere! Frank iskelenin hemen kenarından ateş etti. İşaret fişeği valinin kapısı önünden birkaç adım beriye düştü. Çakıllı yolda yandı. İskelede yatan gençlerden bir inilti koptu. Az daha başaracaktın, dedi Rupert. Kötü talih işte. Hemen doldurun Kaptan Frank. Arkalarındaki teknenin ışıkları yeniden yandı. Adam yine dışarı çıktı. Bu kez üstünde beyaz gömleği, beyaz pantolonu, ayağında da beyaz lastik ayakkabıları vardı. Saçları taranmıştı. Kırmızı yüzünde beyaz beyaz lekeler görünüyordu. Adamın en yakınında John vardı. Sırtı dönük oturan John, onun yanında Roger vardı. İki tekne arasında bir metre kadar açıklık bulunuyordu. Adam parmağıyla Roger'a işaret etti. ''Ulan aptal!'' dedi. ''Ulan pis aptal!'' Roger şaşkın şaşkın baktı adama. ''Bunu bana söylüyorsun değil mi?'' diye seslendi Frank. ''Yanlış söyledin.'' Aptal değil, domuz diyecektin. Adam ona bakmadan Roger'a hitap etmeye devam etti. Ulan aptal herif, adam az daha boğulacaktı. Sahtekar seni, ciğeri beş para etmez herif. Sen kiminle konuşuyorsun be? Roger ayağa kalktı. Seninle aptal herif, sahtekar, korkak, pis aptal. Çıldırmışsın sen, dedi Roger sakin bir sesle. Adam insanlarla hayvanları demir parmaklıkların değil de genişçe çukurların ayırdığı modern hayvanat bahçelerinden birindeymiş gibi iki tekneyi ayıran suyun ötesinden ''Yalancı herif!'' dedi. ''Benden söz ediyor,'' dedi Frank mutlulukla. ''Tanımadın mı beni? Ben domuzum.'' ''Sana söylüyorum!'' diye adam parmağıyla Roger'ı gösterdi. ''Yalancı herif sendi!'' ''Bak!'' dedi Roger. Sen benimle konuşuyor değilsin. Sen bana söylediklerini New York'a dönünce anlatabilmek için konuşuyorsun yalnızca. Adamın durumu gerçekten anlamasını ve susmasını istermiş gibi mantıklı ve sabırlı konuşuyordu. Adam aptal diye bağırdı. Seni pis sahtekar. Üstünü bile değiştirdiği bu duruma giderek daha çok koy veriyordu kendini. ''Sen benimle konuşuyor değilsin.'' dedi Roger yine o sakin sesiyle. Thomas Hudson arkadaşının kararlı olduğunu anladı. ''Sus onun için. Benimle konuşmak istiyorsan iskeleye çık.'' Roger iskeleye çıkmak için davranırken adam da ok gibi fırlayıp atladı. Konuşmasıyla, hareketleriyle kendini sokmuştu bir işe. Şimdi de sürdürüyordu işte. Zincirler gerilediler. İki adama genişçe bir yer bırakıp çevrelerinde kümelendiler yine. Thomas Hudson adamın iskeleye çıktığında ne beklediğini bilemiyordu. Hiç kimse bir şey demedi. Çevrelerinde o kapkara yüzler vardı yalnızca. Adam Roger'a bir yumruk savurdu. Roger adamın ağzına bir sol indirince ağzı kanamaya başladı. Bir daha atladı Roger'ın üstüne. Roger arka arkaya iki yumruk indirdi adamın sağ gözüne. Adam Roger'ı tutup çekerken Roger'ın vanilası yırtıldı. Roger adamın midesine esaslı bir yumruk indirdi. Sonra biraz gerileyip açık sol elini suratına çarptı. Zincirlerden çıt çıkmamıştı. İki adama geniş bir alan verip kapanmışlardı çevrelerine. Biri, ki Tom bunun John'un tayfası Fred olduğunu tahmin ediyordu, iskele ışıklarını yakmıştı. Roger adamı kovalayıp çenesine arka arkaya üç yumruk indirdi. Adam Roger'a sarıldı. Roger adamı iterken fanilası yırtıldı yine. Ağzına iki yumruk daha indirdi. ''Solları bırak artık!'' diye bağırdı Frank. ''Bir sağa çek ve ser herifi yere!'' ''Bana diyecek bir şeyin var mı?'' diye sordu Roger adama. Sonra tam ağzına sert bir yumruk kondurdu. Adamın ağzından kan geliyordu. Yüzünün sağ yanı şişmeye başlamış, sağ gözü kapanmıştı. Adam yine tutundu Roger'a. Roger adamı doğrulttu. Adam sık sık soluyordu. Daha hiç konuşmamıştı. Roger adamın dirseklerinin içlerine bastırıyordu baş parmaklarıyla. Tom onun parmaklarıyla adamın pazuları arasındaki sinirleri ovuşturduğunu görebiliyordu. ''Sakın üstümü başımı pisleteyim deme,'' dedi Roger. Sol yumruğunu aniden kaldırıp adamın çenesini alttan vurdu. Sonra elinin tersini bir de yüzüne indirdi. ''Artık kendine yeni bir burun yaptırtabilirsin,'' dedi. ''Ser şunu yere Roger!'' diye atıldı Frank. ''Sersem herif ne yaptığını görmüyor musun?'' dedi Fred Wilson. ''Herifin canını okuyor!'' Adam yine Roger'a sarıldı. Roger adamı tutup kendisinden uzaklaştırdı. ''Vur bakalım!'' dedi. ''Hadi vur da görelim!'' Adam bir yumruk savurdu. Roger eğilip yumruğu savuşturdu. Sonra adamı yakaladı. ''Adın ne senin bakalım?'' Adam cevap vermedi. Yalnızca sanki astımdan ölüyormuş gibi sık sık soluyordu. Roger yine adamın dirseklerinin içine bastırıyordu parmaklarını. ''Epey güçlüsün!'' dedi. ''Ama boks yapabileceğini kim söyledi sana?'' Adam bitkin bir halde bir yumruk savuracak oldu. Roger yine yakaladı adamı, öne çekti hafifçe, yana çevirip sağ eliyle kulağına iki yumruk indirdi. ''Konuşmayı öğrendin mi artık?'' ''Kulağına bak!'' dedi Rupert. ''Üzüm salkımı gibi.'' Roger yine adamın kollarını kavramış parmaklarıyla sinirlerini eziyordu. Thomas Hudson ise adamın yüzünden ayırmıyordu gözlerini. Başlangıçta adam korkmuş değildi. Gerçekten aksi bir domuz gibi pis bir suratı vardı. Ama şimdi iyice korkmuştu. Kimsenin durdurmak için çaba sarf etmediği kavga diye bir şey olduğunu hiç duymamıştı herhalde. Belki de aklında insanların yere düştükleri takdirde tekmeyle öldürüldükleri hikayelerinden bir şeyler vardı. Hala dövüşmeye çalışıyor. Roger'ın vurmasını söylediği ya da kendisini geri ittiği her sefer bir yumruk atmaya çalışıyordu. Pes etmemişti daha. Roger bir daha itti adamı. Adam orada öylece durup baktı yüzüne. Roger kendisini öyle sımsıkı tutup çaresizlik içine düşürmediği zamanlar korkusu az da olsa kayboluyor, içini yeniden kötülük kaplıyordu. Korku içindeydi. Yüzü mahvolmuştu. Ağzından kan geliyordu. İç kanamalar derinin altında birleşip büyüdükçe kulağa olgun bir inciri andırıyordu. Roger'ın elleri üzerinden çekilince korku da kayboluyor. Yerini o bitip tükenmek bilmeyen kötülüğe bırakıyordu. "Söyleyecek bir şeyin var mı?" diye sordu Roger. "Her gele," dedi adam. Bunu söylerken çenesini içeri çekti, ellerini kaldırdı. Tıpkı durdurak bilmez bir çocuk gibi. "Şimdi işi tamamla," diye bağırdı Rupert. Ama dramatik ya da bilimsel bir şey olmadı. Roger adama yaklaştı, sol omzunu kaldırdı, sağ yumruğunu aşağıdan yukarı savurdu. Yumruk adamın başının yan tarafına çarptı, adam yere düştü, başı iskeleye çarptı. Bir süre öyle diz çöker gibi durdu, sonra yana yuvarlandı. Roger adama şöyle bir baktı. Sonra iskelenin kenarına gelip tekneye atladı.